राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री कृष्ण द्वितीय मकर संवत 2059 22 नवम्बर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम इसमें सो न करने की बात कही वो कोई समाधि नहीं है। ये समाधि चित्त वृत्तियों का निरोध है, वो निरोध नहीं है। ये क्या है? जो परमात्मा स्वतः शांत घन है, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, उस परमात्मा में स्थिति करना है। जो कि परमात्मा में स्थिति सबकी स्वाभाविक है, क्योंकि ममैवांश हो भगवान का अंश है ये, ईश्वरांश जीव अविनाश है। तो वो सत्ता एक ही है, उस एक सत्ता में जो स्थिति सबकी है, उस स्थिति के लिए कहना है। ये समाधि नहीं करना है, ये वृत्तियों का निरोध नहीं करना है, ये जो परमात्मा है उसे मिलना है। इसको सहजावस्था कहते, सहजावस्था स्वाभाविक परमात्मा समझने के परिपूर्ण है। होते सदैव जो समझ गए परमात्मा है, उसमें अपनी स्थिति का अनुभव करना है। अपनी उसमें स्थिति है स्वाभाविक। ये वृत्तियों के हो जाने के, वृत्तियों के तरफ वृत्ति होने से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। स्थिति तो हमारी है ही उसमें स्वाभाविक। इस बात से बाह्य वृत्तियों का त्याग करने से उसका अनुभव हो जाए। वो अनुभव के लिए एक कुछ चिंतन करना है। कुछ भी चिंतन न करना का तात्पर्य समाधि से नहीं है। स्वरूप जो स्वतः स्वाभाविक है उसका अनुभव करना। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण है वो है, उसमें गलतल नहीं है, उसमें क्रिया नहीं है। उसमें क्रिया नहीं है, वो नहीं है क्रिया, तो क्रिया के अभाव का अनुभव करना है। चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं करना है। उसमें क्रिया और पदार्थ नहीं है, क्रिया और पदार्थ है प्रकृति का, तो प्रकृति का संबंध विच्छेद करना है। और जो परमात्मा है स्वाभाविक, उस स्वाभाविक परमात्मा में स्थिति का अनुभव करना है। पदार्थ से रहित होना है, क्रिया से रहित होना है। पदार्थ और क्रिया प्रकृति है, तो प्रकृति का संबंध विच्छेद करना है। तो कैसे करना है? कुछ चिंतन न करना, चिंतन न करना है। इसका तात्पर्य है चिंतन के न करने में नहीं है। तात्पर्य जो स्वाभाविक सत्ता है, सत्ता है जिनमें सत्ता सोई, वो सत्ता स्वाभाविक है। ना भावो विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं होता तो क्या के सदा सदा सिद्ध है। सदा सदा वो स्वतः सदा सिद्ध है, उसमें अपनी स्थिति का अनुभव करना का तात्पर्य है। ऐसा चिंतन करना, चिंतन करना है, इसमें तात्पर्य नहीं है। ये उस बात को बताने के लिए चिंतन कुछ भी मत करो। तो चिंतन मत करो का तात्पर्य है आत्म संस्थम मन कृत्वा न केंद्र चिंतित। वो परमात्मा जो एक स्रोत है स्वतः सता है सत्ता है सब जगह स्रोत है स्वाभाविक, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई पदार्थ नहीं है, स्वाभाविक परमात्मा की स्थिति है। वो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अपनी स्थिति का अनुभव करना है। ये चिंतन न करने का तात्पर्य है। चिंतन करेंगे तो क्रिया होगी, वो क्रिया होगी वो संसारी होगी, वो प्रकृति की होगी, हमारी स्थिति प्रकृति में होगी। तो प्रकृति में हमारी स्थिति न रहे। प्रकृति प्रकृति में भी दो बात है, अपरा और परा प्रकृति। तो अपरा जो जड़ चीज है उस जड़ का अहंकार है, अहंकार जड़ रूप है, उसमें अपनी स्थिति है। उस अहंकार को पकड़ने से अपने को एक देश में देख अनुभव करना है। उस जड़ अहंकार को मिटाना है। धीर ममो धीर अहंकार से शांति बनी कर सके। ये ममता जो संसार में की पदार्थों में वो ममता न हो, और जो जड़ अहंकार है अपना प्रकृति का वो अहंकार अपना न रहे। मैं हूं से जो मैं है वो अहंकार है, और पदार्थों का जो ममता है मेरा अपना ये है। तो पदार्थों का संबंध अपने नहीं रखना है, अपने परमात्मा का तत्व है उसमें स्थित होना है, और उसमें स्थिति हमारी है स्वाभाविक। परंतु चिंतन होने से बाह्य चिंतन होने से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो अनुभव में जो बाधा दे रहा है उस चिंतन का नाश करना है, वो चिंतन नहीं करना है। चिंतन न करने का तात्पर्य है स्वाभाविक जो स्थिति है उसका अनुभव करना। तो चिंतन नहीं है वो, सत्ता सतह स्वाभाविक में सत्ता है, ज्ञान रूप सत्ता है, वो सत्ता है उसका अनुभव परमात्म तत्व का अनुभव करना है। तो परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए कहा कि चिंतन नहीं करना। वहां चिंतन और पदार्थ क्रिया और पदार्थ है इनसे संबंध विच्छेद करना है। आरुषोर मुने योगम कर्म कारण मुझे थे। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसका निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करना एक करना कर्म कारण है। और उस कर्म कारण है जिसका उसके जो योगारूढ़ हो जाए तो उसी शांति कारण परमात्मा की प्राप्ति में। योगारूढ़ सेवा क्षमा कारण मुझे थे। योगारूढ़ से तत्व उसे जो और रूढ़ा जो शांति है, और शांति कुछ चिंतन न करना। स्वाभाविक जो अपना स्वाभाविक स्थिति है उसका अनुभव करना है, ये उस तात्पर्य है। चिंतन करना न करना ऐसा आग्रह नहीं है। चिंतन रहे तो सतह स्वाभाविक जो स्वरूप परमात्मा के सत्ता चिन्ह में सत्ता है उस सत्ता का अनुभव करना है, ये तात्पर्य उसका। स्वाभाविक वो सतह है, तो वो सतह कब नहीं होता है कि चिंतन करने से नहीं होता है। वो चिंतन और पदार्थ इनकी तरफ बढ़ते हैं। तो पदार्थ की जगह तो परमात्मा ले लो, और चिंतन की जगह चिंतन चार चार कर अचिंतन जाना है विश्राम। जैसे चलते चलते थक जाए तो स्थित रहता है कि थोड़ी देर ठहर जाओ, वहाँ ठहर जाओ, थोड़ी ठहरने से शक्ति आती है और चिंतन करने में शक्ति खर्च होती है, शक्ति का ह्रास होता है और चित्त चुप हो जाने से शक्ति आती है। इस बात से रात्रि को सो जाते हैं तो उस सोने से शक्ति आती है स्वाभाविक, और सबसे काम धंधा करने से शक्ति खर्च होती है, उसमें शक्ति आती नहीं, शक्ति अव्यय होता है, खर्च होता है। तो खर्च रहित होकर स्वाभाविक एक कुछ भी न करना है उसमें वो शक्ति आती है, स्वाभाविक क्षमता है। शेर जी ने कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति में समता मुख्य है, समता अगर आ गई तो दूसरे लक्षणों की विचार मत करो और दूसरे सब गुण आए परंतु समता नहीं आई तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो वो समता है स्वाभाविक, वो स्वाभाविक समता में स्थिर रहना है, ये तात्पर्य है चिंतन न करने का, क्योंकि परमात्मा सब जगह समान रूप से परिपूर्ण है तो उसका है, उस है का अनुभव करना है। ये कुछ भी चिंतन न करना जो कहने का तात्पर्य है उस है का अनुभव करना है, वो अनुभव करना नहीं है। वो भी वो क्या है कि बाहर का चिंतन छोड़ देना है, बाहर का चिंतन छोड़ देना उसका अनुभव स्वतः होगा स्वाभाविक, क्योंकि स्वाभाविक है वो, उसका चिंतन होगा ही, वो है उसका अनुभव होगा। उस अनुभव के लिए ये बात कह रही है कि कुछ भी चिंतन मत करो, आप जो भजन ध्यान कर रहे हैं वो करते रहे, परंतु उसमें उसे बढ़िया उसका आखिरी दर्जा वो है चिंतन रहित होना, कुछ भी चिंतन न करे। उसकी प्राप्ति के लिए तीन बात बताई है, एक करना होता है, एक होना होता है, एक है होता है। करना होता है उसमें क्रिया की प्रधानता है, और होना होता है उसमें क्रिया स्वतः हो रही है, और उससे अगर है उसमें क्रिया नहीं है तत्व ही है। वो जो तत्व है उसका अनुभव करने का तात्पर्य है कुछ चिंतन मत करो। ये जो चिंतन का अध्ययन करते हैं उसका तात्पर्य अचिंत तत्व है स्वाभाविक, अचिंत रूपम अचिंत रूप का स्वतः स्वाभाविक, उसका अनुभव करने का तात्पर्य है उसका अनुभव। शांत योगा रूप से तो सेवा श्रम पर शांति वो कारण है, और शांति का उपभोग नहीं करना है। आज बड़ा आनंद हुआ, बड़ी शांति रही, सुख रहा, उसमें अहंकार मिल गया तो उसका भोग हो गया, वो भोग नहीं करना है। स्वतः स्वाभाविक शांति है, वो स्वाभाविक है, परमात्मा का स्वरूप है, वो स्वाभाविक सब जगह शांति है, केवल वो शांति है उसका अनुभव करना है। और अनुभव क्या करना है कि चिंतन कुछ नहीं करना, कुछ चिंतन न करने से उसका अनुभव होगा आप ही। अनुभव करना नहीं, अनुभव होना है, वो होना है वही है का अनुभव है। चिंतन कुछ निकालने का तात्पर्य है का अनुभव, पर स्वतः स्वतः है उसका अनुभव करना स्वाभाविक जो है परिपूर्ण समरूप से परमात्मा उसमें से अपनी स्थिति उसमें अपनी स्थिति स्वाभाविक है। संपूर्ण जीवों की उसमें स्थिति है सबकी सबकी वो चिंतन करने के कारण से ही बहिमुख हुआ है उसका अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव बाधक है चिंतन इस वास्ते चिंतन का निषेध किया। चिंतन का साथ विरोध नहीं है मानो चिंतन से उसका अनुभव नहीं हो रहा है वो अनुभव में बाधक है इस बात चिंतन मत करो। ठीक है चिंतन न करने से वो है सत्य स्वाभाविक अब वो चिंतन क्या करे जो सबकी स्वाभाविक उनमें स्थिति है सत्य उसका चिंतन उसमें ही होता है। चिंतन तो दूर का होता है दूर नहीं वो तो है और उसमें स्थिति सबकी है उस है तत्व का अनुभव करना है। इस बात से चिंतन मत करो चिंतन करो दूर हो जाओगा चिंतन करो तो प्रकृति आ जाएगी। इस बात से पदार्थ की जगह तो परमात्मा और चिंतन जगह विश्राम इसको क्या गोस्वामी जी ने पायो परम विश्राम वो परम विश्राम रूप है उसे विश्राम बढ़कर कोई है ही नहीं सबसे बढ़िया विश्राम है सत्य तो पायो परम विश्राम राम सम ना ही कहूं वो परम विश्राम रूप है उस तत्व की प्राप्ति के लिए ये चेष्टा है उसमें चिंतन न करना। संसार है क्रिया रूप है और परमात्मा है विश्राम रूप है। संसार तो क्रिया और पदार्थ है परमात्मा परमात्मा और विश्राम है पदार्थों की जगह परमात्मा है और क्रिया की जगह विश्राम है वो स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति कराने का तात्पर्य है स्वाभाविक सब है सब स्वतः है जैसे घर में धन पड़ा हुआ है गड़ा हुआ पड़ा हुआ धन पता नहीं है इस वास्ते बाहर से लाते कि बाहर धन लावे और ये धन तेरे घर में पड़ा हुआ है वो स्वतः स्वाभाविक स्थित है परमात्मा परिपूर्ण है। तो जहां आप हो मैं हूं कह आपकी सत्ता है वहां ही वो तत्व है तो चिंतन करने से उसे दूर हो जाते हो इस बात से दूर मत हो चिंतन रहित हो जाओ वो स्वतः प्राप्त है स्वाभाविक विश्राम रूप है और बातचीत ये सम रूप है ये सब है वो परम विश्राम है। परम विश्राम रूप परमात्मा तत्व है उसी प्राप्ति के लिए चुप हो जाओ। अचिंत ध्यान का शेर दिन है यानी मूक सत्संग का शेर जी कहते अचिंत ध्यान उसका चिंतन होता नहीं इस बात से अचिंत है वो अचिंत रूपम कर्म पुराण मनसा सुधार मनोरणी ज्ञान मनोस्मृत्य सर्व सिद्धातार अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात वो अचिंत्य रूप अचिंत्य तत्व की प्राप्ति का साधन है ये बढ़िया स्वभाव स्थिति सबकी, केवल चिंतन छोड़कर ध्यान दिया जाए तो सबको प्राप्त हो जाए तत्व की प्राप्ति, जिसको बोध कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, उसकी प्राप्ति तत्व ज्ञान जिसको कहते तत्व ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप है चिन्मय चिन्मय चिन्मय चित्त रहने से तो ये ज्ञान है और सत्ता है और आनंद रूप है, सचित आनंद सचित आनंद रूप है, सचित आनंद रूप है, उसी प्राप्ति के लिए ये साधन बताया है, बहुत साधन बढ़िया है। यह वृत्तियों का निरोध करना यह समाधि है, वो प्रक्रिया अलग है, वो वृत्तियों का निरोध है। यहां भी वृत्तियों का निरोध हुआ पर वृत्तियों का आप ही होता, आप ही उस तत्व की स्थिति है उसमें से तो हो जाता है, आप ही वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, वो वृत्तियों का निरोध योग स्थिति वृत्ति वो योग आप तो है, समत्व योग है वो योग भी आ जाता है, सब योग स्वतः सिद्ध हो जाते थे, क्यों परमात्मा सब जगह मौजूद है और परमात्मा में स्थिति होने से सब योग आ जाते हैं आप साफ, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही कहना है कि चिंतन कुछ न करे, यही उसमें सनय सनय उपरम है तो उपरम हो जाए, संसार मात्र में संसार मात्र क्या क्रिया और पदार्थ इसे सदैव नहीं उपराम हो जाए, जल्दबाजी नहीं करे और आत्मसंस्थ मन करता एक परमात्मा ही है, ऐसे मन को मन थोड़े उसे मन थोड़े पकड़ सकता है, आत्मसंस्थ मन करता वो मन का विषय नहीं है, परंतु परमात्मा सबसे परिपूर्ण है ऐसे सुखो जैसे ये धारणा करके इस मन कृत्व न कुछ चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो उसमें स्थिति स्वाभाविक होगी, स्वाभाविक क्योंकि उसमें स्थिति है, वो है उस स्थिति का अनुभव करना, ये बात है कुछ भी चिंतन न करो इसका अनुभव है, जो चित्त है तत्व है उसका अनुभव आप साफ होगा, अनुभव आप साफ होगा, उसमें स्थिति होगी, स्थिति क्या होगी और लोग कुछ भी चिंतन न करेगा, तात्पर्य है स्वतः स्वाभाविक अपने आप में स्थिति करना, स्वाभाविक आत्मसंस्थ मन कृत्व चिंते कुछ भी चिंतन न करे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण